رب را لګل د رحمت د سپینه تور سارا شان له هر چد او چد د سپینه تور سارا رب را لګل د رحمت د سپینه تور سارا شان له هر چد او چد د سپینه تور سارا بدر او حود د اخلاق او سیرت برخدا بدر او حود د اخلاق او سیرت برخدا مسلمان کړی امت د سپینه تور سارا مسلمان کړی امت د سپینه تور سارا رب را لګل د رحمت د سپینه تور سارا شان له هر چد او چد د سپینه تور سارا یا مسلمان شیا زمیان او یا قتال تتیار یا مسلمان شیا زمیان او یا قتال تتیار تبلیغ د فرض او سنت د سپینه تور سارا تبلیغ د فرض او سنت د سپینه تور سارا رب را لګل د رحمت د سپینه تور سارا شان له هر چد او چد د سپینه تور سارا تورو نیزو اعداد کڑ پا نبوی مسجد کی تورو نیزو اعداد کڑ پا نبوی مسجد کی منز هم لاری ڈیر فازیلات دس پینی تور سارا منز هم لاری ڈیر فازیلات دس پینی تور سارا رب را لګل د رحمت د سپینه تور سارا شان له هر چد او چد د سپینه تور سارا نبی السيف او ملحم د پاک رسول القاب دی نبی السيف او ملحم د پاک رسول القاب دی الله یې کړ د بعثت د سپینې تور سارا الله یې کړ د بعثت د سپینې تور سارا رب را لګل د رحمت د سپینې تور سارا شان له هر چد او چد د سپینه تور سارا اصحابان هم وړ غازیان او د دین زمریان اصحابان هم وړ غازیان او د دین زمریان شویخ کل تربیت د سپینه تور سارا شویخ کل تربیات دسپین تور سارا رب را لگل دی رحمت دسپین تور سارا شان لہر چدے اونچا دسپین تور سارا دشاری عادن فسق لی او شرعی لردن دشاری عادن فسق لی او شرعی لردن باید قائم کرو خلافات دسپین تور سارا باید قائم کرو خلافات دسپین تور سارا رب را لگل دی رحمت دسپین تور سارا شان لہر چدے اونچا دسپین تور سارا زعقابی جانان چکل در رسول صفت کرم زعقابی جانان چکل در رسول صفت کرم بیان وم بی سیرت دسپین تور سارا بیان وم بی سیرت دسپین تور سارا رب را لگل دی رحمت دسپین تور سارا شان لہر چدے اونچا دسپین تور سارا